importante que no estés. Te dedico esta canción. Hoy quiero contarte que sin ti el mundo es vacío, que se siente frío. Quiero pensar que no he perdido y que nadie me mire en esos días que me derrumbo. Otra fuiste una más, pero pa' mí fuiste el mundo. Y quiero que sepas que cada día estás en mi mente y que a este lado le importa a mucha gente. Te miento si te digo que ahora no es distinto, y aunque falta tu presencia seguiremos siendo cinco. Sin ti ya nada es lo mismo. Quiero sentir que no existe el peligro. Seguiré buscando hasta encontrarte. Es que te veo en todas partes. No sé si tú sientas lo mismo que yo. Detén el tiempo, quiero soñarte. Decirte que eres importante. Que no estés, te dedico esta canción. En esta jungla de cemento tenemos que aprender a guerrear contra todos esos adversarios que a veces no tienen corazón y se aprovechan de los más débiles. Esto es algo exclusivo y dedicado para Marta del Castillo. Quiero decirles que Tenerife y el mundo está con ustedes. En donde quiera que estés, espero que disfrutes tu canción. Tú también eres invencible, Marta. Inolvidable. Seguiré buscando hasta encontrarte. Bueno, pues escuchando música, por cierto, gracias Santiago y gracias a todos los vecinos que nos escuchan, dende Orois de Abaixo, si existe Orois de Arriba que no nos oí, pues también, y dende onde queira que estean, de todos los concellos que temos alrededor, Monterroso, sempre o digo, Vila Santara, xente de Palas que me chama, xente de Arzúa, xente de Santiso, xente de Toques, a todos y quédanme, bueno, do Pino y quédanme, pero a toda xente que nos escoita, moitísimas gracias sempre por depositar en nos a súa confianza, porque lóxicamente, sin ointes, non hai radio e non hai programa. E como temos ointes maravillosos, por certo, pois temos radio. Así que moitísimas gracias, Santiago. Bueno, que temos aquí, vou a saudalos os nosos tres artífices desta volta e media. Que tal, boa tarde? Hola, hola, boa tarde. Uy, parecéis un coro de los niños de San Ildefonso. Estamos sincronizados. Claro, y ellos son todo contrario, me parece a mí, dos rapaces de San Ildefonso, ¿no? Sí, bueno, revolucionarios. ¿A que ti nunca estarías a licotrase cantando los números de la lotería? Bueno, eu non me vexo nesa situación. Eu non te vexo tampouco. Bueno, decimos nomes, por aquí temos a, estou falando con... Alberto. Con Alberto, moi boa tarde, moitas gracias como a sempre. Manuel. Con Manuel tamén, que falaba antes, e con... Diego. E con Diego. Eles son os artífices desta volta e media, que como digo eu, casi casi son dúas voltas completas, non? Porque a veces dades aí estopa, estopa, estopa. Estábamos falando de iso fora de programa, pero este é o seu programa e está a súa careta. Hola e benvidos a Volta e Media. Un programa para sorprender. Feito por Diego Quintela, Manuel Vázquez e Alberto Mejuto. Os tres xuntos formamos o equipo A. Falaremos da política actual. Criticaremos os políticos. Tamén falaremos de cine, música e máis artes. Volta e Media, para os nosos veciños de Melide. Hola e boas tardes, aquí en Volta e Media, como sempre, nos los tres. E bueno, esta tarde vamos a comenzar con cine. Entón, vamos a falar un pouco desta tendencia musical que ten o cine, que moitas veces se repite, non vos parece? Sí, bueno, hai cancións que son as películas e acaban sendo un éxito. Bueno, pero que se repiten continuamente. Claro, acaban sendo sí, repetitivas. Inda que a veces ser moi repetitivas a veces a cansa. Xa resulta que a canción de tanto ila xa non te gusta. incluso fai que as películas señan predecibles, porque escoitamos unha banda sonora de fondo e despois xa sabemos inmediatamente a, bueno, o tipo de escena que vai ir. Por exemplo, eu trouxen aquí como uns 5 exemplos destas cancións tan repetitivas. Por exemplo, se temos unha escena así un pouco máis filosófica, así un pouco pensativa, etc., que música escollerías? Clásica. Clásica. Eu escollería esta. Somewhere over the rainbow, way up high, there's love. Bueno, esta música, que non sei se a coñeces, é desta famosa película del Mago de Oz. Pero repítese continuamente en todas, en moitísimas películas así, tipo filosófico, etc. Así cando persoaxe está así falando el solo, ou incluso nos vídeos estes típicos de boda, pois sempre se mete un over the rainbow polo medio, verdade? Pero cambiando, entón digo vos, pregunto vos eu, entón vedes a un tipo así un pouco así chulo, así cunha zamarra así por riba, así camiñando pola rúa, eses pés camiñando, que música escollería deste rock fondo? And roll, ou? Digo, sí, verdad, se é unha desta música fuerte. Fuerte? Rock. Menos reggaetón? É esta de aquí. Well, you can't tell by the way I use my walk. Sabedes a película ou ainda tedes que pensar algo máis? Bueno, vamos a deixarnos un pouco de cantar. Bueno, como sempre, Caleb, Diego. A mí pareceme o Friado de Sábado Noche de John Travolta. Pois non é que che pareza, porque é esa famosa, esa mítica canción, non? Que sempre se recorda continuamente. Incluso nas películas de dibuixos animados, cando o personaxe está así un pouco chuleta, así andando, incluso se mete polo medio. E despois temos outro clásico. Este típico de cando un lle sale todas as cousas ben, está cheo de euforia, unha escena así un pouco tal, un pouco así fuerte, non? Non vos parece? Sí. Eu escollería isto. Bueno, vos sentides vos ben ou non vos sentides ben, porque o que di a letra. Realmente ese I feel good queda perfecto. Pero vamos a complicar un pouco máis o noso ranking de películas saturadas en cine. Digo, se o persoaxe que sal, bueno, pois é así un pouco homosexual, podíamos dicir, que tipo de canción escollerías para esa escena? Unha suavecita, alegría, paz e amor. En serio, eu escollería esta. Oh my love. Bueno, que vos parece esta para este tipo de esteas? Bueno, é suave. Eu quero lle facer unha proposta aquí aos da radio, que nos poñan aquí unha pista de baile, poñémonos aquí a bailar a toda a tarde. Home, por suposto, ademais agora non sei se o saben, estamos facendo a crosspor en educación física e para baile estamos servidos a tope para, vamos, bailes. Podíamos nos apuntar este concurso de a bailar de Antena 3. Sí, bueno, aguantarías ti porque eu na primeira ronda eu pincho xa, Non, home, non, tanto podes guace non estamos, home. E despois hai unha famosísima película na que traballa Robin Williams e que casualmente pues, fai de locutor de radio, un pouco así como dicindo Good Morning Vietnam, e saca unha canción que se satura completamente en moitísimas películas, pero continuamente, incluso na radio. Conocedela? Non. Pois non. Pois agora sí que ides a coñecer. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Manuel, que deu bon tempo pa a semana. Sí, bueno, no me escajáis de vacaciones a Madrid, ¿eh? Podemos traer aquí un poco de lluvias torrenciales por aquí, no pasa nada, hombre. Bueno, verdad que coñecedes, é famosísima esta letra. Sí, sí. Por supuesto, Don Luis Armstrong, por supuesto que coñece. E agora, non son cancións tan saturadas, pero son cancións que escoitamos repetidamente pois na radio, nas televisións, nos vídeos, en YouTube, en internet, bla bla bla bla bla bla. Son cancións que no seu momento tiveron un grande éxito, pero que chegaron a un tope que xa caen un pouco pesadas, aunque algunhas, bueno, estas tres que traigo me encantan, pero bueno, pa gustos colores, non? Titanic, verdade? Pois sí, esa primeira, Alberto, estás... Oxe, estás en... Que fanato, tienes un poquinho aí hooligan. No, pero é que é verdade, vamos a ver, sembar con un episodio no cine, pois é normal que se fale moitísimo de él, non? Esta é a primeira desas cancións. Cancións máis famosas do cine, non vos parece? Xa sabes o que opino, Manuel. A ver, a canción que bonita, non que me metí. Hombre, está no... Tambén non son moi romántico. Está pero... no ranking das mellores cancións de cine, non Diego, olvidemos. Non desveles estos secretos que enamores o radio. Estás un pouco sensible, oxe. Ai, ai, ai. Esto non sempre. Bueno, unos días máis que outros. Bueno, entonces agora vamos a escoitar outra canción. Casualmente todas son románticas. Non sei por qué, pero son as máis empalagosas, as que sempre son máis. Porque é máis bonito. O sí, amor é o máis bonito que hai no mundo. Eso é verdade, Albert. Sí. Eu non sei nada, eu excluyo eles dous. Un día, ter un día romántico non está mal, Alberto. Bueno, entón vamos a escoitar esta segunda opción. My darling, I've only the time goes by. Teño que facer un breve inciso. Sí. E anunciarlles ao Radio Intes que a Diego viñaronlle as baguas. Que va. Chegou ya alma esta no, canción. Tío. Xa está romántico. Hai moitísimas máis que me chegaría. Vamos. Bueno, coñecedes a canción esta, non? De que película é esta canción? Ghost. Pois sí, efectivamente, Alberto, Ghost, Más allá del amor. Esta preciosa canción que, como sempre, pois sempre se emite, pois, no, como digo, nos DVDs das bodas, en fin, en todos estos vídeos que tanto che gustan, Alberto. Entón, vamos coa última das opcións, a ver se vos gusta, porque é unha cantante que morreu fará unhos 2 anos, creo. Vamos ala. And we'll always love you. We'll always love you. Bueno, eu quero poñer outro exemplo de película que sí. Xurxiu onte, así, o sea, no día de onte, que ven sendo unha versión como se fora un remix de Novia a la fuga, na que actuaba Julia Roberts, pero ora cambiaron de intérprete, ora é Esperanza Aguirre. Como non sabedes conte deus a fuga, tras atropelar a unha persoa e deus a fuga, entón non temos música hoxe, que surxiu nos así a idea, pero está ben. Temos que fazer un corto desa película, non crees? Sí, eu creo película. Que ainda é peor que te deixen plantado nun accidente antes que nun altar, Alberto. Bueno, en fin, que llevamos a facer o que temos. Bueno, pues vamos a poñernos serios, entón. Efectivamente, comezamos entón coa sección de política, non, Alberto? Bueno, pois, como cada tarde deste programa, eu adico má parte de criticar a política actual, as accións. En primeiro lugar, o paro supera o 25%. Pero triste é que no 2012 decía que o paro no 2015 sería en torno ao 28%. Estas son palabras textuais do presidente do goberno. Como poden ver, cumpren moi ben as súas promesas. Notes a ironía, non? Tamén, por outro lado, aumentou o IBE 3 puntos até chegar ao 21%. É o reducido 2 puntos acadando o 10%. En teoría isto teria que subir os ingresos neste imposto, non? Pero como se demostrou, a teoría non se leva sempre á práctica, xa que antes de instaurar esta suba recadan ao redor de 50.000 millóns ao ano. Pero as recadacións vindeiras tras a instauración deste imposto case 1.000 millóns menos, é dicir, descendeu. E como temos dito anteriormente neste programa, as novas leis que afectan a sociedade, Lei de Seguridade Cidadá, a Lei de Mellora, entre comillas, da Calidade Educativa, e a Lei do Aborto, etc. Que opinades disto? Eu creo que notase que non se está exercendo ben ese poder de política por parte do goberno actual, non credes? Bueno, esos datos que acabas de dar son os datos bárbaros que, bueno, o IBE está ao 21%, hai países da Unión Europea nos que está ao 23%, tampouco nos podemos queixar tanto. Xa, pero... Pero ainda así é enorme. Creo, sí, digo che con seguridade que o saldo base é maior. Estando na situación na que estamos, un IBE tremendo... Temos un salario mínimo baixísimo, un paro excesivo. E despois queren que nos calemos. Claro, que é inexplicable, non? Como queren que cheguemos a un estado de non crisis cando nos están poñendo trabas para non crecer como país, non, Manuel? Sí, ademais, amigo, que realmente me parece vergonzoso é que estaba, sobre todo estos días pasados, non estos días actuais, senón estas semanas pasadas, era, por exemplo, que Alemania, que fuera a principal precursora de que Rajoy subira a edade de xubilación hasta os 67 anos, e agora Alemania quere baixala aos 63. Eu me preguntaba en que punto Angela Merkel cree que pode facer isto cando lle está pedindo aos outros países unha cousa totalmente contraria. Isto é moi simple. Isto é moi simple de explicar. Alemania, o único que quero é que todo Dios tenga ansias de poder. Angela, que Angela quere... Merkel tamén, ten ansias de poder. Entón, na Unión Europea o que quere que mande Angela Merkel é la sola que controle é la sola a Unión Europea. Entón, o que vai facer para iso é que Alemania seña o único país que esteña vendo a Unión Europea. Cada ocasión. Vamos, por iso lle recomenda aos seus compatriotas que suban a idade de subilación, que baixen os salarios mínimos, etcétera, etcétera. A verdade é que a Alemania, eu creo que Angela Merkel quere convertir a Alemania na nova Estados Unidos, o que pasa é que lle vai ser difícil conseguilo. Ademais, non creo que seña moi adecuado para o mundo dado ao, bueno, que ten pasado no pasado. Vamos explicar. Isto é simple. Angela Merkel ten dous paus en cruz que baixan catro fíos, un en cada brazo de Rajoy e outro en cada pé. E vai no movendo así e fai o que quere del. Como unha marioneta, non? Aí está, un títere, así, tras, tras. É simple. Rajoy non é o único, Pero... Hai máis países. Bueno, ti fíjate, bueno, en Inglaterra, por exemplo, entra na Unión Europea e non entra no euro, por exemplo, que conserva o Banco Central Inglés e non lle pasa o que lle pasa a España actualmente, non? Que deixan os bancos nas mãos de Europa, deixa tamén entrar na moeda común, etcétera. Bueno, por outro bando, non lles interesa que critiquemos, é dicir, neste momento non lles gusta que esteamos criticando, que digamos a verdade, porque é a absoluta verdade. O seu poder, influe nos medios de comunicación. Entón, o resto do programa imos lle dedicar á censura nos medios de comunicación por parte dos políticos. Vos credes que existe censura? Moita. Completamente, ademais... Hai moitísima censura. E ademais hai grandísimos casos, verdade, de Diego? A ver, o que pasa é que hoxe en día hai moita censura, aínda que non se fala tanto dela. Claro, na época de Franco, pois censuraban un programa e censurábano e todo Dios sabía, era algo normal, que pasaba todos os días. Hoxe en día censuran un programa e non se fala diso porque non se sabe, porque queren quedar como o mellor país del mundo e non se fala de que están censurando programas por todos lados. Por exemplo, cando chegou o novo presidente de Radio Televisión Española ao poder, que foi elexido, polo PP, polo actual goberno, houve uns cuantas cancelacións de programas e unhas cuantas censuras. Por exemplo, empezamos porque o Consello de Informativos de Radio Nacional Española, o Consello de Informativos de Televisión Española, o Consello de Informativos dos medios interactivos de Radio Televisión Española, queixáronse de que tiñan unha censura tremenda desde a dirección dende que entrou este señor. É evidente que as ideoloxías políticas e os partidos teñen que influir nos medios de comunicación, xa que son financiados polos partidos políticos, pero eu creo que sendo unha radio pública teñen, a ver, non podes poñer a parir a un partido político solo. Por exemplo, nós aquí o vindeiro programa imos a facer un repaso de críticas polos demais partidos políticos, non queremos centrarnos solo no PP. O que creemos, compartimos nós os tres a mesma opinión, é que merece máis tempo e máis dedicación a crítica hacia o PP, que é o que hoxendía está gobernando, e non a outros. Outros están gobernando, pero o que máis nos influe é o PP. Está gobernando en España e en Galiza. Entón, decidimos criticálos, pero faremos un repaso vindeiro día polos demais partidos políticos, que tamén teñen moito que rascar. Bueno, hai máis exemplos disto. Ten exemplos moitos. Por exemplo, sabes quen é Toni Garrido? Sabemos. Ese gran... Bueno, un gran periodista. ¿Sabes qué programa presenta actualmente? Bueno, pues es un lugar llamado Mundo, que se emite en Europa FM. ¿A tardes do sábado? No sé cuándo se emite. Antes de estar en este programa, en un lugar llamado Mundo, estuvo haciendo su propio programa, que era Asuntos Propios, en Radio Nacional Española, que falaba, como no, da política. Da política, de cómo estaba política, y criticaba... O goberno e a todos, vamos. 2 meses después de que entrara el actual presidente de RTV, fue cancelado ese programa. ¿Por qué? Sin más. Porque, como dicen antes, no les gusta que critiquen y que digan la verdad. Como dicen antes, no hay que queimarse tampoco, pero hay que dejar un poco de marcha. Es decir, no puedes difamar, o sea, decir cosas que no están baseadas en datos, pero si hay datos, amigo, mira de cambiar los datos y no cortes por lo sano. Sí, además, a ver, es que hay varios casos, no solo Toni Garrido, Ana Pastor, por ejemplo, que lo votaron de la mañana de Televisión Española, que hoy en día está en La Sexta, que a ver, Ana Pastor tiene una forma de hacer las entrevistas muy curiosa, que que falle preguntas a sus invitados, que bueno, algunas veces se acaba metiendo los invitados sin darse cuenta, acaba metiendo a Zoca. Esta forma de entrevistar también es la misma de Jordi Évole, Jordi Évole más Ana Pastor, esas intromisiones que fan en las entrevistas, pues claro, a los que están ahí arriba no creo que les guste mucho. Por eso votaba una de la mañana de Televisión Española. Eso puxéronos un ejemplo otro día de lo que te falaches de Jordi Évole en Salvados, que falaba con el director empresas energéticas españolas, haciéndole preguntas, bueno, fijaron un programa y tal, y dijeronle, como no haya un mínimo de audiencia, tararí que te vio el programa. Lógicamente, no. A ver, las empresas energéticas hoy en día están botando publicidad en todos los canales. Lógicamente, que más publicidad, una de las que más publicidad vota, las empresas energéticas. Claro, entonces, a La Sexta interesa de que siga votando publicidad. A publicidad es cara, entonces súbenos un 3,2% a luz. Entonces es para subsanar gastos. Claro. Pero date de conta, Diego, que moitos dos casos que dixeches aí pois eran de Televisión Española, é dicir, de unha televisión pública, teóricamente, de todos os españoles. Sí. Pero quero mostrar como influe tamén a política dentro dos medios privados. Por exemplo, o canal de radio que nombraches antes, Europa FM. A mí me sorprende moito que Javier Cárdenas, non sei se escoitaste algunha vez o seu programa, é moi crítico coa sociedade, bueno, coa sociedade política, non? De feito, co presidente do goberno, con todos os partidos, non fai excepción. Ministros, etcétera. Non fai excepción. Sin embargo, digo vos, teóricamente en España o goberno non pode influir no que teóricamente é xudicial, non é así. Pero realmente non é así. Porque a Javier Cárdenas leváronlle certos avisos de que non podía facer, según dicía él, que non podía criticar demasiado ao PP, aos partidos que están ahora mismo no goberno. Sin embargo, a él querenlle cortar as as, queren cortarlle a súa fala polas mañas en contra dos políticos. En plena campaña do caso Campeón, é dicir, con Ruiz Gallardón, con todos estos casos, etc., reabren un caso judicial no que Javier Cárdenas saliu inocente e en tempo récord de 2 meses, según conté él, pois entón ese caso reábrese, a él non o chaman a declarar, él non pode dar a súa opinión, a súa versión dos feitos, e agora que casualidade que agora sí que él é culpable. Bueno, poden buscar os nosos radiointes o caso en YouTube, está en Europa FM, como Javier Cárdenas se defende, pero é increíble como a xustiza é tan rápida para o que lle interesa e quere cortarlle, pois eso, a fala a tantos periodistas que simplemente din a verdade, din o que todos pensamos, o que todos creemos e o que todos estamos a falar, non? Claro, que o caso que ti nomeaches era por unha entrevista que el fixera, que supostamente non tiña permiso dos pais, que o rapaz era disminuído e tal, e creo que... E finalmente era que os pais, bueno, pois o que buscaban era un... Fama. Económicamente fama para... Bueno, pois para eso economía, simplemente. Efectivamente, os tribunais deron ya razón. Incluso ya deron 2 veces, porque ya apelaron. E deron ya razón 2 veces. E despois, en 2 meses, dinlle que é culpable. E el non se pode defender. Eso non é xusto. Claro que non é xusto, Manuel, pero ben sabes como funciona isto. O mundo está cheo de injustizas. Por desgraza, sí, a verdade é que é increíble, non? O teóricamente vivimos nun estado de dereito e despois finalmente pois ocorren casos como estes. Bueno, pois grazas por escoitarnos hoxe. Esperamos vos no vindeiro programa, que como xa dixen antes vai tratar de críticas a ver se vai a distintos outros partidos políticos. E moitas grazas por escoitarnos e despedímonos con algunha canción que nos teña preparada por aí, María. Pois efectivamente, a canción coa que nos despedimos hoxe é unha versión en castelán de To My Way, de esta famosa canción de A Mi Manera, non sei se vos soa. Sí, algo sí. Seguro que vos soará agora, é unha canción moi famosa que tamén, a favor do que dixen ao principio do programa, pois repítese continuamente moitas veces. Moitísimas gracias e adeus. Moi boa tarde. E sé que estoy en paz, pois la vivir.